na kokamwa ndenge amoningo yo losa e losa tango nyoso sematate na evite soki bondoki ekoti na kati elosa nakala ozalaka bwete yango nakomituna ye nakomituna losa lelo nalomba nalomba tena nayo semeki na ngai ye ya motema ovei lukamwa ye obenda ye matoi nalembi bapasi ya bolingo bapasi ya motema ye obedazo kolela mingi te nakokamwa ndenge ya bolingo oyo losa e losa tango nyonso sematata ye nayebi te soki bondoki ekoti na kati elosa nakala ozalaka bwete yango nakomituna ye nakomituna losa lelo nalomba nalomba tena nayo semeki na ngai ye ya motema ovei lukamwa ye obenda ye matoi nalembi bapasi ya bolingo bapasi ya motema ye nga na boyi boye sheri losa lukamwa ye oshange faso ya kovivre tosito meseni ye mwayetenga na boya yo lisusu e songisongi ya bato yomesana ndekolanda ye yokeba ye yokeba mama nga na boyi boye sheriose lukamwa ye oshange faso ya kovivre tosito meseni ye mwayetenga na boya yo lisusu e songisongi ya bato yomesana ndekolanda ye yokeba ye yokeba mama Yeah.